razem, to jest hip-hop. Wiem po co to robię, ja to hip-hop. Kocham to bez kitu. Hip-hop jest tylko dla prawdziwych. Nie był hip-hop, I love hip-hop. Prawdziwy rap skeptyczny, trzymaj kładę w terach. Reprezentuję hip-hop, bo hip-hop będzie żył. Wybitne życie, sprawdź mnie.